find that. بسم الله الرحمن الرحيم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 65 چوتھی لائن کی پارہ نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ رکوع آغاز رکوع نمبر 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیرات کے آداب احکام اور اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا ذکر فرمایا اور اس مقام پہ تجارت کا ذکر فرمایا ہے. ایک ہے کہ کسی کو کوئی چیز دی ہے آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے, یہ ہے خیرات. پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو, ضرورت مند کو رقم دی ہے بطور قرض کے اور اس پہ آپ نے اضافی لیا ہے, یہ سود ہے اور یہ ظلم ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس پہ اضافہ نہیں لیا, جو رقم دی ہے وہ رقم لی ہے, تو یہ عدل ہے, انصاف ہے. اب اس کے بعد جو تجارت ہے آپس میں لین دین کر, اس میں چار صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ مال اور رقم دونوں ادھار اور تعین نے دی. فصل میں میں آپ کو کپاس دوں گا, میں آپ کو گندم دوں گا, کتنی دوں گا, کس ریٹ سے دوں گا, اس کا کوئی تعین نہیں. بھائی جی یہ گندم میں آپ کو دوں گا اور آپ سے رقم لوں گا, اب نہ رقم کا تعین ہے نہ گندم کا تعین ہے، ایسی تجارت جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں نقد ہیں، کہ آپ نے نقد مال دیا، میں نے نقد قیمت ادا کی، یہ تجارت، اس کا ذکر آگے آئے گا، یہ جائز. تیسری صورت یہ ہے کہ مال نقد ہے، رقم ادھار ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رقم نقد ہے، مال ادھار ہے، کہ میں اس وقت پیسے دے رہا ہوں، مال فلاں وقت میں آپ کو ملے گا. تو ان دو صورتوں کے اندر کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ادھار ہے، یہ جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ اس کا تعین ہونا چاہیے، مقدار کا تعین ہو، وقت کا تعین ہو، تاریخ کا تعین ہو، اور اس کی نوعیت اور کیفیت کا تعین ہو کہ گندم کا سودا کر رہا ہوں تو کس معیار کی گندم ہوگی. تو اس کی نوعیت، قسم کا تعین، وقت کا تعین، مقدار کا تعین اور نرخ کا تعین، یہ چار باتیں ان کا تعین کرنا ضروری ہے، پھر ادھار لین دین ہو سکتا ہے. کہ چیز نقد ہے، رقم ادھار ہے، رقم نقد ہے، چیز ادھار ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. تو یہ کل چار صورتیں ہیں تجارت کی. تو ان میں تین صورتیں جائز ہیں، ایک صورت جائز نہیں. جو صورت جائز نہیں وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ادھار ہیں اور تعین نہیں، یہ تجارت نہیں. پھر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں طے ہیں، اور وقت بھی تعین ہے، مقدار بھی، نرخ بھی، اور اس کی کیفیت بھی، وہ کیسے معیار ہوگا چیز کا، یہ چیز طے ہے، اور دونوں ادھار ہیں تو جائز. ایک ادھار ہے دونوں میں سے تو بھی جائز ہے، لیکن تعین ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تو بغیر تعین کے نہیں. اب یہاں فرمایا کہ جو تم ادھار آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرنے چاہیے. تو یہاں اللہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ادھار کی تجارت کا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اذا تداینتم، جب تم ادھار لین دین کرو، بدین، کوئی ادھار، الی اجل مسمن، مقرر وقت تک. اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ وقت کا تعین ضروری ہے، اگر وقت کا تعین نہیں تو وہ تجارت نہیں. تو وقت کا تعین ہے، اگر مال ادھار ہے، نقد آپ نے رقم دے دی، کہا جی میں نے آپ سے مال لینا ہے، تو میں کب دوں گا مال اور کس قسم کا دوں گا، نوعیت کیا ہوگی اس کی، تو یہ بات طے ہونا ضروری ہے، اور اس وقت پہ وہ مال ادا کرنا ہے. اور اگر جو ہے وہ مال لے لیا ہے اور رقم ادھار ہے، تو اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ رقم کب دی جائے گی اور کس وقت جو ہے دی جائے گی. تاریخ اور مہینے کا تعین یہ ضروری ہے. موسم کا تعین تعین نہیں، کہ موسم بہار میں دوں گا، کہ موسم برسات میں دوں گا، سردیوں میں دوں گا، گرمیوں میں دوں گا، یہ تعین نہیں. مہینے کا اور دن کا تعین یہ ضروری ہے. تو الی اجل مسمن، مسمن کہتے ہیں جس کا مسمہ، جس کا نام رکھا گیا ہو، مسمی نام رکھنے والا، مسمہ جس کا نام رکھا گیا ہو. تو یہ جو مدت ہے، تو اس مدت کون سی ہونی چاہیے؟ مسمہ جس کا نام رکھا گیا ہو، تعین ہو کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ، تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ تجارت نہیں ہوگی. فرمایا کہ فاکتبوہ، پس تم لکھ لو اس کو. تو جو چیز ادھار ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، تاکہ کل کو غلط فہمی پیدا نہ ہو اور کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو، اس لیے اس کو لکھ لینا چاہیے. پہلے جو تھے وہ لکھنے پڑھنے والے محدود ہوتے تھے، جس وقت یہ آیات نازل ہوں، لکھنے پڑھنے والے محدود ہوتے تھے اور وہی لکھتے تھے. تو اب اللہ نے ان کے لیے، لکھنے والوں کے لیے ہدایت فرمائی، میں اول جب تم، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، کہ لکھنے والا بھی دیانتدار ہو، لکھنے میں گڑبڑ نہ کر دیں، کہ بعد میں لکھوانے والا کہے جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اعتماد کیا تھا اور اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا. جیسے ابھی گزشتہ دنوں ایک مسئلہ پیش ہوا तो एक साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा जी मैंने तो एक तलाक की नियत की थी और मैंने लिखने वाले को कहा कि इसमें एक तलाक लिखो, और उसने जो है वो लिख दिया। मैंने तो इसे एतमाद पे उस पर दस्तखत कर दिए, दस्तखत कर दिए कि इसने एक ही तलाक लिखी होगी, जो मैंने उसको एक तलाक कही है। अब जब वो मामला आगे पंचायत में आया या अदालत में गया तो आगे वो तलाक के सलासा उसमें लिखी हुई थी, जो रस्म लिखते हैं लिखने वाले वो लिखा हुआ। मैं कह नहीं, लिखने वाले को चाहिए कि वो अदल व इंसाफ के साथ लिखे, अपनी तरफ से उसके अंदर फेर फेर ना करें, उससे मसाइल पैदा होते। तो चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला बिल अदली अदल के साथ, वला याबा और न इनकार करे काजिबुन लिखने वाला, यक्तुबा कर वो लिखे कमा जैसा कि अल्लामहुल्लाह सिखाया उसको अल्लाह ने, फल यक्तुब पस चाहिए को लिखे, कि अब लिखने वाले महदूद हैं तो लिखने वाला नखरे ना करे कि मैं नहीं लिखता, नहीं, फरमाया उसको चाहिए कि अल्लाह ने तुझे एजाज़ दिया, लिखने की सलाहियत अता फरमाई, लिहाजा तुम अल्लाह की नाशुक्री ना करो। यहाँ मामला पेश आया है कि इसी तरह तुम लिखने का काम उनके दरमियान करो, लिखने वाला लिखे। जैसे कि यह फरमाया कि लिखने वाला भी इस अंदाज से लिखे जिसको दूसरे पढ़ सकें, ऐसा ना हो कि जैसे कि हमारे डॉक्टर साहबान और हुकमा नुस्खे ऐसे अंदाज से लिखते हैं, वह खुद ही पढ़ सकते हैं, बाकी हम उसके पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। और ऐसे जो लिखने वाले हजरात हैं वो भी इस अंदाज से लिखते हैं कि उनकी लिखाई बस वो खुद ही पढ़ सकें। तो कहा ना कि एक लिखने वाले से कहा गया हजरत, वो एक खत भी इस तरीके से पहले लिखवाते थे लोग, तो वो आया, उसने कहा ये खत लिखना है फलां बस्ती में मेरा अजीज है, उसको खत लिखना है भेजना। उसने कहा कि मैं नहीं लिख सकता, मेरे टांग में तकलीफ है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, लिखना हाथ से है तो टांग की तकलीफ बयान कर रहा है। उसने कहा कि असल वजह यह है कि जहाँ मैं लिखता हूँ तो वहाँ पढ़ के सुनाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो आजकल टांग में तकलीफ है तो मैं वहाँ जा नहीं सकता, तो इसलिए माजरा चाहता। मैं अगर लिखना इस अंदाज का होगा जिसको आसानी के साथ पढ़ा जा सके। अब यह है कि लिखवाएगा कौन, तो मैं वाली जुमलिल और चाहिए के लिखवाए, इमला लिखवाने को कहते हैं। तो वाली जुमलिल और चाहिए के लिखवाए, अल्लज़ी वो जो के, अलैहिल हक को उस पर हक है, यानी जिसके ज़िम्मे है। अगर माल उसके ज़िम्मे है, जिन्स उसने देनी है तो वो लिखवाएगा, जिसने पैसे नकद नहीं दिए, उधार रकम है उसके ज़िम्मे तो वो लिखवाएगा, जिसके ज़िम्मा है वो लिखवाएगा। तो वो लिखवाएगा जिसने अदा करना है, माल देना है, या जिसने पैसे देने हैं, कि जिसके ज़िम्मे हक बनता है तो वो उसको लिखवाएगा, दूसरा नहीं लिखवाएगा, वो लिखवाएगा कि जिसने देना है। तो अलैहिल हक को वल जुमलिल और चाहिए के लिखवाए, अल्लज़ी वो जो कि अलैहिल हक को उस पर हक है, वलियत्तक़िल्लाह और चाहिए कि वो डरता रहे अल्लाह से, रब्बहु जो उसका रब है, कि अपने रब से डरते रहे, कि बदियांती ना करे लिखवाने में, जो सही बात है वो लिखवाए, और फिर उस पर कायम भी रहे, ये नहीं कि बहाने ढूंढते रहे उससे बचने के, लिखवा तो मैंने दिया है, अब कहीं झूठ बोलता रहे कि जी मैंने तो यूं ही कहा था, मैंने तो ये कहा था, तो मैंने तो ये सोचा था, मैं तो यूं हूं, तो इस किस्म की ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें, दयानतदारी से लिखवाए और अल्लाह से खौफ इख्तियार करके लिखवाए, कि लिखवाने में भी बदियांती ना हो और अदा करने में भी बदियांती ना हो, कि बहाने ढूंढता फिरे। फरमाया कि ऐसा ना करे, वला यबखस और ना कमी करे, मिनहु उसमें से शैयन कुछ भी, जितना देना है वो पूरा पूरा लिखवाएगा और उसके अंदर कमी नहीं करेगा, हेर फेर के अल्फाज जो हैं उसके अंदर इख्तियार ना करे। फ़ैन कान अल्लज़ी पस अगर है वो, अलैहिल हक़ को के उस पर हक है, सफ़ीहन बेवकूफ़ के जिस पर ज़िम्मेदारी बनती है, जिसने अदा करना है, अगर वो बेवकूफ़ है, अक़ल का कम है, जाहिल समझता नहीं, अगर वो बेवकूफ़ है तो फिर कौन लिखवाएगा। औ ज़ईफ़न या कमज़ोर हो, के बीमार है, लागर है, बूढ़ा है, बच्चा है, तो ये कमज़ोरी है, अगर ये कैफियत हो। अवला यस्तती हो, या वो इस्तेदाद नहीं रखता इन जुमिल्ला के लिखवाए, जेल में है, कैद है, वहाँ से नहीं लिखवा सकता। बापर्दा औरत है, गैर महरमों के सामने नहीं आ सकती, اور اسی طریقے سے کوئی اور مجبوری ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، دوسری زبان ہے، اس کی مادری زبان اور ہے، یہ زبان سمجھ نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، تو یہ صورتیں ہیں کہ جس میں وہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ ایوم اللہ کے وہ لکھوائے، ہوا وہ خود، پھر کون لکھوائے گا؟ فل یوم لیل، پاس چاہیے کہ لکھوائے ولی جو ہو اس کا معامن، اس کا کارندہ، اس کا کارگزار، بالعدلی، انصاف کے ساتھ، پھر اس کا جو نمائندہ ہے، جو ولی ہے، وہ لکھوائے گا۔ جیسے کہ عورت ہے، وہ پردہ نشین ہونے کی وجہ سے نکاح کے مجلس میں نہیں آتی، تو اس کا ولی مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کی طرف سے اجازت لے کر اس کی طرف سے نکاح قبول کرتا ہے، ایجاب اور قبول کی کیفیت اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، تو مجلس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ولی جو ہے، جو اس کا کارندہ ہے، جو اس کا معاون ہے، جس کو اس پر اعتماد ہے، تو اپنے نمائندے کو مقرر کرے گا کہ میری طرف سے یہ نمائندہ لکھوائے گا، تو نمائندہ جو ہے وہ لکھوائے گا۔ کن صورتوں میں؟ کہ ان صورتوں میں کہ وہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، یا کمزور ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، تو وہ نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا لکھوانا قابل اعتبار نہیں۔ تو لہذا ایسی صورت میں، یا جیسے میں نے گزارش کیا کہ گونگا ہے، یا زبان نہیں سمجھتا، یا موقع پہ نہیں آ سکتا، تو پھر اس کی طرف سے اس کا جو معاون ہے وہ لکھوائے گا۔ فرمایا لکھوانے کے بعد وسط شہیدو، اور چاہیے کہ تم گواہ بناؤ، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ اب یہاں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اللہ نے لفظ تو ایک استعمال فرمایا، من رجالکم، لیکن اس کے اندر اشارات کتنے، سارے ضابطے اس کے اندر آ گئے۔ پہلی بات یہ کہ من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، اپنے خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، تو لہذا شرط ہوئی کہ جو گواہ ہو وہ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یا ایمان والوں اور تمہارے مردوں میں سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رجال ہو، مرد ہو، نابالغ نہ ہو، اس کا بالغ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، تو ایمان والا ہو، بالغ ہو۔ پھر یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، اور پھر یہ کہ آگے بات بیان فرما دی کہ وہ عادل ہو۔ تو یہ چار شرطیں ہیں کہ جو گواہ بنے اس کے اندر چار باتیں ہونی چاہیے، کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور عادل ہو، کہ اس پہ اعتماد ہو، کہ قابل اعتماد ہو، ایسا نہ ہو کہ بات کر کے بدل دینے والا ہو، ایسا نہ ہو، دیانتدار ہونا چاہیے۔ تو یہ چار باتیں موجود ہوں جس کے اندر اس کو گواہ بناؤ گے، اور گواہ مردوں میں سے بنا لیں، اور اگر بالفرض مرد نہ ہوں، اور کتنے گواہ بنانے ہیں؟ دو گواہ۔ فَإِلَّمْ يَكُونَ، پس اگر نہ ہوں، رَجُلَيْنِ، دو مرد، اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر کس کو گواہ بنے؟ فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں۔ تو اگر دو مرد ہیں گواہ تو ان کو دو مردوں کو گواہ بنائیں گے، دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور اگر کوئی مرد نہیں ہے تو کیا چار عورتیں گواہ بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی، مرد کا ہونا ضروری۔ تو دونوں مرد نہ ہو، اگر دونوں مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، تو ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں۔ اور یہ ہے کہ اگر دونوں مرد نہ ہوں تو چار عورتوں کی گواہی قبول نہیں، مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں۔ اب یہ گواہ کس میں سے بنانی؟ ممن، ان میں سے جن کو ترغون، تم پسند کرتے ہو، من الشہدائی، گواہوں میں، کہ جن کا گواہ ہونا تم پسند کرتے ہو، اور پسند کس کا گواہ ہونا کیا جائے گا؟ جو عادل ہو، بد دیانت نہ ہو۔ تو یہاں یہ چوتھی شرط اس کے اندر آ گئی کہ ایمان والا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تین باتیں، اور چوتھی بات یہاں آ گئی کہ وہ عادل ہو، کہ جس کو تم بطور گواہ کے پسند کرتے ہو۔ بطور گواہ کے کس کو پسند کیا جائے گا؟ اسی کو پسند کیا جائے گا کہ جو بد دیانت نہ ہو، دیانتدار ہو، صحیح گواہی دینے والا ہو، اس کو پسند کیا جائے گا بطور گواہ کے۔ فرمایا کہ یہ دو عورتیں کیوں ہیں؟ کہ مرد جو ہے وہ ایک ہے اور عورتیں دو ہیں، تو یہ دو عورتیں ہم نے کیوں مقرر کی؟ فرمایا کہ انت غلہ کہ بھٹک جائے بھول جائے اہدا ہوں گا ان دونوں میں سے ایک فاتو ذکرہ پر یاد دلا دے اہدا ہوں الاخرا ان دونوں میں سے دوسری ایک کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے تو اس لیے دو عورتیں ہیں تو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جس میں عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی بچہ جنا ہے بچہ پیدا ہوا ہے اب وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کے لیے گواہی کس کی ہوگی گواہی اس خاتون کی ہوگی جو بچہ جننے والی ہے تو یہاں ایک عورت ہے اس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی تو یہاں جو گواہی کا ذکر آ رہا ہے وہ تجارتی لین دین کی گواہی کا معاملہ ہے کہ لین دین کی گواہی ہے تجارتی گواہی ہے معاہدہ ہے ادھار کا تو اس کے لیے مردوں کا ہونا ضروری ہے اب اس لیے کہ مردوں کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورتیں تو ہر جگہ گواہی کے لیے نہیں جا سکتی تو مرد ہوں اور پھر یہاں اللہ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ عقل کے لحاظ سے جو عورت ہے وہ ناقص ہے مرد کے مقابلے میں یہ اور بات ہے کہ آج کل تو ہم ناقصوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ناقص بنا رہے ہیں یہ علیحدہ بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت ہے اس کو بیان فرما دیا کہ فطرتاً جو ہے وہ مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر تو ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں گی تاکہ وہ گواہی دیں تو ایک مرد جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ نصف عقل والی ہے مرد کے مقابلے میں یہ بات یہاں بیان فرما دی اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ولا یأبى الشهداء کہ نہ انکار کریں گواہ اذا مادوا جب وہ بلائے جائیں ہاں جب گواہی کا موقع آئے تو ایسے گواہ نہ ہوں جو کہیں کہ ہم تو نہیں آتے نہیں فرمایا گواہی دینا جو ہے وہ یہ ضروری ہے وہ اپنے اوپر لازم سمجھیں اور اس کی گواہی دیں اور اگر گواہی نہیں دیں گے اور معاملہ بگڑے گا تو وہ گواہی دینے والے جو گواہ ہیں جو گواہی نہیں دے رہے گواہ ہیں اور گواہی نہیں دے رہے تو وہ مجرم ہوں گے اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ گواہی دیں تاکہ معاملہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو اور گواہی بھی دیانتداری کے ساتھ دیں مزید اس سلسلے میں آگے مسائل ہیں جس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا